فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعن ونكسن دقيسيال كسود وادا برنامج كدو حوار سيادا قضبضا ان عاو اذن كوهين وحا كميدا كينيا ومراكيب دقال كينستي قيبو كميدا هبط صوماليا واي ولي شاقين ايسو محيطا يسرتكو دوغن ان اي حلغان سيدا سميسو برنامج كأياد كومغلي دونتان ان شاء الله. قد بدك الإعاء وأن روح دين كوسو قد دون وحاكم ده ورئيسي دي تحنها أها إرقدي إسكوسو دي بي حركة مجاهدين تال الشباب وراركي ودن بي عالم كا إيو قيبة كميدة هالقدي سيداداد إي فيلم كا الكتايب أي كد يا رسي دستور كا إيو ديمقراطية دا ومركل إيو برنامج كا روح ورئيسي دا. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. وهجاج وحن برنامج كو بلاب دونا دولة كينيا او مراكيب دقال كيستي قيبو كميد اها بادا صوماليا او اي شيغين ايسو حدبو محيطا يسرتكو دوغن الرمهاس وحاكا ورمي زكريا محمود حاجي او كميد اها بارلمان كفدرالكا بادي صوماليا او كي مارا لوغو اي وحدا محكمة دي عدونكو لابي يطبانك بيش اي افردو واي ابادان تهي عدة اسكالة اينا يوحكم تباداس ummad Soomaaliyeeda waxaan la soconaa dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn inay dawladda Kenya sameeyso. Madaxweynaha Kenya tuutu gashaday ciidamadii siina heegan buu ka dhigay xuduud beenaadkana diyaarado iyo taangiyaal iyo dabaabad buu keenay. Badana wuxuu geeyay maraakiib. Waa nasiib darro inay maanta Soomaali u mindiyalisanayso, nasiib darro weeye. Meeshan anaga is dhignay. Waxa kale oo jira Kenya waxay ku jirtaa golaha amniga 12 dowladood oo labada sano loo doorto bay ka mid tahay 12 bisha October hadda maanta 3 waxa gudoominaya oo gudoominaya golaha amniga ninka Kenyatiga iyo naag waxay tahay ma qaanay oo meesha uu jiraa waa lagu aadiyay waxa maxkamadda adduunku marka ay soo saarto go'aanka tafaasiisha waxa siinaya golaha amniga oo 15 xubnooda ee 5 dowladood oo leh maxaa diidmada qayaxan iyo 15 kale ninka gudoomiyaha marka gudoominaya hadba qofka gudoominaya fasiinaya waa la isku aadaadi waay waxa la og yahay Soomaali meesha maanta joogto iyo say u kala tagtay. Qaybaha hore ee barnaamijka ayaan sii talaabsanayna waxa idinku soo maqan filimka Al-Kataib iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, balse markan waxaad ku soo dhawaataan wareysiyadii ergada muuqaal ay caawo baahaysay Al-Furqaan. Waxaana ka soo muuqanaya Cumar Ismaaciil Faarax oo ka mid ah ergadii maamulka Jubaland ku matalayay doorashada baarlamaanka dowladda federaalka. Wuxuu ka faa'iideystay cafiskii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isagoona sheegay inuu ka toobad keenay falkii ay ku dhaceen. Bismillaahi r-Rahmaani r-Rahiim. War hoyala hoyala yey hoyala yey hoye ka fogaada federaal ku waa fulxumi iyo cebe tan weysay Soomaaliye filin ka gaalade filna wey adar baliir adar juraat maxaa markaas aad ku dooratay in qof dumar ah ay xildhibaan ay noqoto oo ay sidaa ku soo baxdo? Horta kulley waxa weey fulxumi iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemaa Francis wax la yakeenay baan ala ku faafahe farin baan u diraya dadkaas gal ku fowsaday tagarka haqiiqatay waa fashil anteen had kala kulanteen marka timadeen marka horaba si wanaagsan in loo soo dhaweeyay waan aaminsanay marka inaan wax xun kala kulmeynin saasan waan aaminsanay wixii aan aaminsanayn waan ka aragay ka fogaada federaalku waa fool xumo iyo ceebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe Francis wax la yakeenay baan ala ku faafahe farin baan u dirayaa dadkaas gal ku fowsaday fursad weey ya Soomaaliye maanta ku furaane fatay ee nabadon kale ayaan wareysanayna ee adar waxaan kulaynaa soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ee adiga codka korna u qaadaya magacaaga markii hore magacaygu Cumar Ismaaciil Faarax Waliya la qasna jirta lixdan iyo shan ee waxaan filayaa inaad kamid ahayd dadkii xildhibaanada soo doortay maasha insha Allah xildhibaanka doortay xildhibaan mid door xildhibaanka aan doornay waa laga riyay walgaad kaaday ha kebo aha gabar bay ahayd oo gartay marka gabar baad jecleydeen gaar ahaan adiga in xildhibaan ay u noqoto qabiilka ha laba gabdhood baa tartamay labada gabdhood baa adiga kontan iyo koog ay u kala codayeen magaceed gabadha Cadar Baaliyar Cadar Juuraate maxaa markaas aad ku dooratay in qof dumar ah ay xildhibaan ay noqoto oo ay sidaa ku soo baxdo horta kulli waxa weeye cadiifadna way iska jirtay laba qabiil oo tartamaysay ahayd dhibaatadan inay imaanayso ama ma taqaanay dhibaato nagu tahayna kama warqabinba marka sidaas ayaa loogu tartamay oo loo abaabulay mana waxaan ula jeedaa dadka qaar baa aaminsan in gabar la geeyo iyo in nin raga la geeyo weliba waxaa sii daran in qof dumar ah rag lagu dhex daro markaas duruufta keenaysa maxay ahayd? Duruufta keenaysa waxay ahayd nimankii doorashada maamulayay ayaa meeshiyad waxay ku soo qoreen gabar inay u gasho meesha oo rag oo dhan way u diideen. Marka gabadh baa waa loo qortuuri gabar baa ayaa qortuurkiina heshiis baa la yiri. Sidaas ayaa lagu khasbanaaday marka in laba gabdhood la tartansay. Marka gabadha idinka aad wadeen waa laga adkaaday? Waa laga adkaaday. Gormay dareenta marka arintan iyo halisteeda kulay dagaalka hadda u dhaxeeya Al-Shabaab iyo maamuladan iyo ciidamada shisheeye waa macruuf muddo hore ayuu soo bilowday iyo cidda la shaqeysa iyo cidda ku lug lahaata iyo marka adigu horey miyaadan u dareensanayn halista arintaas ay leedahay horta halista waan dareensanayn annagana markiiba waan ka soo laabanay annagoo koox ah iyadoon afis la sameynin oo xarakada ayna wax afis ah iyo wax maxaan ku yiraahdaa hadalqaadkeeda ayna jirin baan anaga intaan is soo leysteynay ayaa nabadoonka loo qaabilsan baa mtaqaana xarakada ayaa liiskay u soo dirnaa waxaan leeyahay ilaa ila afis aan loo dalbo afiskiiga mar hore u ahaa xataa waaliga inuu la socdaan u malaynayaa ninkaas ayaan warqado u soo dirsanay waxaan leeyahay waan khaldanay diinta inaan garab marsan lahayn waan aragnay wax dambe oo aan u soo ilaahay xaggiisa aan u soo laabanay walaayada naga gaarsiiyey codsiga waxaan u malaynay hal sano ayay jirtay ayuu laba sano haddii laga soo wareegaa u malaynaa inta maalintii iyo maanta inta ka dhexaysa aan intaas u soo laabanayna mar dambe ayaa markaas afiska loo soo fidiyey marka calaa kul xaal ilaahay wuxuu qadaray inaan xilligaan nimaadno maxaad kala kulanteen markaa timaadeen marka horeba si wanaagsan in loo soo dhaweeyay waan aaminsanay sababtoo anaga waxaan ku dhex jirnay xarakada markii ay joogtay Kismaayo xataa waa la shaqeyn jirnay marka inaan wax xun kala kulmeynin saasaan waa aaminsanay wixii aan aaminsanayn waan ka aragnay sharciyan laakiin marka la fiiriyo dabcan maamul go'aan uu soo saari karaa wuxuu oran karayaa sidaa hala sameeyo meeshaas iyo meeshaas ka baxa dikreete iyo awaamiir iyo waa la soo saari karaa لكن مركز لقي ما دو أمر ككسر بحي إن حركة شارم المجاهدين إنك استوى نصوص قوتي هدنا أدينك شرعيا محاد فهنتين واحد بدن أيام فهني واحد بدن أول جد حسون عوان أرجني وحي أخذ ما يا واحد دين تأهين إن الشركة كل عيان وأجاله بيان ودين الإسلام كساس أم حيان وكفهن وعدم الشيء يوحي الله المال وأما بلا شقي أما والطبعي يهين ذنوب ودك كسو كرده وحان رجين يا واحد بدن وفائدة إن كيني دون ومحان كورا هذا حتى علمها يقعن أولا رب أبدي هنا هدنا وحكار إن كسو هروني دون نجعله دي إله إله maxaad ugu baaqaysaa dad badan baa laga yaabaa inay san wadi ka faa'iideysan fursada inkastoo dadku ay soo qulqulayaan haatan oo meel walba la imanayo hadana dadka aanan wali ka faa'iideysan maxaad u soo jeedin lahayd wax badan oo wax badan oo wax badan inay shirkiga ay ku jiraan ka soo baxaan oo ay adda xataa qaar baa anagu aan rabni inay soo raacaan xogaha yar shaki aan looga hare kuwii naga shaki ku harin xataa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynay inay maxaan ku yiraahdaa meesha aan dunuubta inay isaga mayraan oo ay ka soo baxaan meesha ay joogaan oo ilaahay u toobadkeedana ku soo noqdaan taasaan ugu baaqayaa aad iyo aad baad umahadsantahay فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي برنامج كادو حوار سياد أيان كوكودو جرنا مركنا واحد كوزو دواتان وراركي عالمك وحان سوجيذن يا محمد علي آذن والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين وهجاج مركان واحد كسر دواتان ورركي وجودا بعالمك رباب دبيلة وتعيا كل افتي قيبك مذا ودمد عالمك كواسو جستي وحيا لك لدوان ويسوجر تدي مشي بربر هنتياد دبيلها نلوجو مقعدري شاهين أيام لها يسيد بان ورفتن وحاكم إذا ودن كعمان يخليج كعربتا هل كاسو كجستي قصاري يسوجر تدي مشي بربر هنتياد حرون قابل سن سادال انت عمل لذا أو كتا لدل كعمان يا شكتي إن هدا أي موقتين يرادين رباب كدبيلها وتي إسلامر كان الله فيلي إن لقصو كبسد دباتوين كدتك جاري gobollada dhacwooyiga dalka Cumaan ayaa ah goobaha ugu badan ee dabeylahan ku dhufteen halkaas oo laga soo wariyay in guriyo dhowr ah ay biyaha ka hoos mareen kadib roobab dabeylo wato oo halkaas ka dhacay ugu yaraan 5 ruux ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen dalka Cumaan kuwaas oo laba kamid ay caruur ahaayeen kuna qarqoomay biyaha roobka waxa sidoo kale dadka dhintay laba kamid ay ahaayeen shaqaale ka soo jeeda qaarada Aasiya oo degana dalka Cumaan Iran ayaa sidoo kale ka mid ah wadamada ay saameysay dabeyshan iyo duufaanta noogu magac daray shaahiin waxaana la soo wariyay in tirada dahay dhinteen wadamada Imaaraadka Carabta iyo Saudiiga ayaa iyaguna ka cabsii qaba inay soo gaaraan roobkan dabeylaha wata ee ku dhiftay qaybo ka mid ah caalamka dhanka kale wararka ka imaanaya Ethiopia ayaa waxay ku waramayaan in baarlamaanka dalka Ethiopia uu mar kale kalsooni siiyay xukuumadda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed wakaaladda wararka ee Ethiopia ayaa shaacisay in baarlamaanka uu kalsoonidiisa siiyay xukuumadda Abiy Ahmed oo sii hoggaamin doona xukuumaddaas 5 sano ee soo socota caleemasaarka Abiy Ahmed waxaa ka qayb galay 3 madaxweyne oo kala ah madaxweynaha Nigeria kan Senegal iyo Farmaajo ugu dambeyntii wararka ka imaanaya dalka Sweden ayaa ku waramaya inuu halaagsamay ninkii ku caanbaxay aflagaadeynta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee u dhashay dalkaas kaasoo lagu magacaabo Lars Vilks Lars Vilks ayaa dhintay kadib markii gaari booliis oo saarna uu shil ku galay mid ka mid ah magaalooyinka wadankaas xilligaas oo socdaal ku jiray warbaahinta dalka Sweden waxay tilmaameen in gaariga uu saarnaa ninkan aflagaadeen jiray rasuulka sallallahu alayhi wa sallam uu marayay wadada E4 ee magaalada Marikad halkaas oo uu kula dhacay gaari weyn oo xamuul ah hala ayaa qabsaday gaariga booliska ee uu saarnaa Laris Felix, waxaana halkaas suxun ugu dhintay isaga iyo laba sargaal oo ka tirsan ciidamada booliska, kuwaas oo ahaa ilaaladiisa gaarka ah tan iyo sanadkii 2007. Afayeenu hadlay ciidamada booliska Sweden ayaa xaqiijiyay geerida Laris Felix iyo labada sargaal, wuxuuna sheegay inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo sababta rasmiga ah ee keentay shilka. Waxaa soo baxay warar tilmaamaya in shilka uu la kac ahaa isla markaana loogu talagalay in lagu dilo ninkaas ku caanbaxay aflagaadeynta Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Waxaana xeeriraalinta guud ee dalka Sweden ay sheegtay inay suuragal tahay in si ula kac ah uu dhacay shilka. Laris Felix ayaa ahaa nin carab badan ay u hayeen muslimiinta caalamka kadib markii uu si bareer ah sawir gacmeedyo ugu aflagaadeeyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, waxaana uu Allah wafiyay ballantii uu ka qaaday rasuulkiisa ee ahayd inuu ka kaafinayo cid waliba oo ku jeesjeesta. Maanta ayuuna geeriyooday iyadoo waliba uu gubtay gebi ahaan jirkiisa. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. سأبقى فخورا بإسلامي intiini xalayna la socotay waxaan idin soo gudbinay qayb ka mid ah halqadii 8-aad ee filmka Al-Kataib kaas oo ka hadlayay dimuqraadiyadda iyo dastuurka. Caawana waxaan idin soo gudbinaynaa qaybihii ka harsanaa. Marka la soo duuduubo waxa la yiraahdo xeerka ciqaabta Soomaaliya, waxay tilmaamihii Qur'aanku lahayd baa la siiyay, Qur'aanka Kariimka tilmaamihii uu lahayd baa la siiyay. Waxaadna ku garanaysaa Qur'aan Kariimka, annaga waxaan ku naqaanaa Qur'aan Kariimka inuu noo qeexo xumaanta iyo samaanta, dembiga iyo dembi la-aanta. Laakiin ridadu waxay u taqaanaa dembi iyo dembi la-aan waxa ku qoran dastuurkeeda. Allah subxaanahu wa tacaalaana arrinkaas isagoo ka hadlaya inaan lala wadaagin xukunka iyo wax aan sharci isaga aan ahayn inaa qof isaga heysan karin, wuxuu yidhi walaa yushrik fii xukmihi axadan waana nakira fii siyaaqi nafyi waana caam. Marka ikhwaani, ama xukun ha laga dhigto Bible ama xeer ciqaabta Soomaaliya ha laga dhigto, waxaa isku mid ah in wax alaalwi xukun laga dhigto oon xukunka Ilaahay iyo sharcada Ilaahay ahayn, oon waafaqsanayn inay ka baxsan yihiin sharcada Islaamka. Allah subxaanahu wa tacaala suuratu Nisaa wuxuu ku sheegay markuu ka hadlayay dhaxalka, waman yacsi illaaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin. Allah subxaanahu wa tacaala aayadda wuxuu inoogu tilmaamay qofkii xuduudda Rabbi subxaanahu wa tacaala ka gudba ee Ilaahay rasuulkiisana caasiyay inuu leeyahay naar uu ku waari doono iyo cadaab ihaanaysan doona. Imaamu Ibn Kathiir raximahullahu tacaala isaga oo sharaxaya sababta keentay in qoladan la cadaabo oo Allah subxaanahu watacaala uu cadaabo ayaa waxa uu yidhi walahu cadaabun muhiin, ee waxaa laga wadaa buu yidhi likownihi ghayara maa xakama allahu bihi wadaada allaha fii xukmihi wahaada inamaa yasturu can cadami ridaa bimaa qasama allahu waxakama bihi. Waxay ku imanaysaa ayuu yidhi Ibnu Kathiir raximahullahu tacaala aayaddan markuu fasirayay qofkii oo bedelay wixii Ilaahay uu xukumay iyo isaga oo ka horyimay xukunkii Rabbi subxaanahu watacaala iyo isagoo raalli ku noqon waayey qaybtii Alla subxaanahu watacaala uu qaybiyey, sidaa darteedba wuxuu ku yeeshay cadaab. Marka waa hal dhaxal ah oo Ilaahay subxaanahu watacaala uu xukumay qofkii saas mataqaana ugu raalli noqon waayey ayaa sidaa mataqaana Alla subxaanahu watacaala uu ku goodiyey cadaabka uu goodiyey. Marka cadaabka darana Allah subxaanahu wa tacaala uu ku goodiyey qofkan hal xukun oo dhaxalka ah ka hor yimi, sidaa u daran Alla ugu goodiyey, maxaad markaa u malaynaysaa xeer ciqaabaadka waxay ula baxeen Soomaaliyeed mataqaana gumaystuhu uga tegey ee ay ku bedeleen ama ay kaga tageen Ilaahay qur'aankiisa iyo axkaamtii oo dhan ay mataqaana uga tageen, maxaad u malaynaysaa markaa cadaab ka soo gaari kara inteebuu la ekaan kara? Ugu horeyn horta mid waxaan ku raacsanahay gudoomiye mahad qodobkii uu halkan ka soo jeediyey, oo aan rabo inaan xildhibaanada saaxiibmaday ku baraarujiyo meeshaan maalin walba sharcigan ka ansixinna, sharciga aan ansixinno ciddii ku xadgudubta maxaa ku samaynaynaa? Meeshaan maalin walba sharcigan ka ansixinna, sharciga aan ansixinno ciddii ku xadgudubta maxaa ku samaynaynaa? xukuumadda riddada Soomaaliya kuma gaabsan inay hor istaagto sharciga Allah oo ay ku beddelato qawaaniin loo dejiyay oo kaliya, balse waxay intaa ku darsatay inay ummadda gumaystaha u jabiso qawaaniinta gaalnimada ah ee joorka badanna ku jujuubto kuna qasabto inay u xukuntagaan ictiqaadaana inuu yahay xeerka keliya ee xadidaya xalaasha iyo xaaraanta oo qariraya ciqaabta uu mutaysanayo qofkii ka hor yimaada ama ku xadgudba xeerarkaasi sida ku xusan qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo leh qofna laguma ciqaabi karo fal aanu sharcigu si cad dambi uga dhigin, lagumana ciqaabi karo ciqaab aan si cad sharcigu u dhigin. Qodobka lixaad ee xigana waxaa ku xusan qof kasta oo fal dambiyeed ku gala dhulka qaranka gudihiisa waxaa lagu ciqaabayaa si waafaqsan xeerka ciqaabta. Intaas waxaa sii dheer inay ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed ku qasabtay inay bartaan xeerarkeeda gaalnimada ku dhisan, iyadoo aan wax cudurdaar ahna ka aqbalin ciddii aan xeerarka aqoon u lahayn, sidaba ku xusan qodobka shanaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo oranaya qofna cudurdaar kama dhigan karo aqoon darada xeerka ciqaabta. Maxkamaddu markay aragtay qodobka 7-aad faqriddiisa 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 7-aad iyo 13 ee isla xeerkaas, maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. Waman lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Qaalik kasta oo aan ayad quraan wax ku xukumin halkaas ku jira. Nin kasta ee boolis ah oon dadka u xiraya ku xirin aayad quraan halkaas ku jira. Nin kasta oo siyaasi ah waa qolada booliska ay diide halkaas ay ku jiraan oo waxa ay xirayaan ama ay qabanayaan ama ay wax ka qorayaan aan aayad quraan ku wadin waa fa kaafirin, waa gaalo, ilaa la yiri waa gaalo. Qola alla gaalay sida anagu ma islaami karno, masaajidda baa ka buuxin hadday doonaan ma islaami karno, ilaa baa meel cad ka abaaray subxaana wa tacaala. Waxau kaloo allah yidhi waman lam yaxkum bima ansala allah fa ulaaika hum adaalimuun. Dadka aan diinta alle wax ku kala saarin oon wax ku kala hagin waa daalimiin, waa daalimiin, aan waxayin la arkaynin. Axad walbo rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala. Waxa hadda aan isticmaalaynaa waa xeerkii maxaan ku dhahaa benalkii ama xeerkii ciqaabta Soomaaliyeed hore ayaa ayaan ku soconaa. Intii ay waxaan laga soo dhamaystirayana kaasa xeerar inoo ah sidii baa lagu sii socdaa nidaamkii garsoorka wixii lagu xukumi lahaa waddanka Soomaalilan maxkamaduhu ku xukumi lahaayeen ayaa in hor yaalla. Wax la dhayalsan karo ma aan waxa ku yaala intii uu inooga ogolaaday guddoomiye Ingiriiska inaynu isku xukunno oo ah xaqidda nabadda iyo dhaxalka iyo diiwaangelinta meherada ayaa inoogu yaalla. Xukunkii Ilaahay kitaabka Qur-aanka uu soo dejiyeyna kitaabku waa 3 waaxood Qur-aankii, qaybi waa tawxiid iyo caqiidu waa Qur-aankii baa ku soo tegay uu badan yahay, qaybina waxa weeyaan qisas wax tegay iyo wax soo socda oo laga warabayo, qaybina waa axkaan ka in hor yaalla waa axkaanti wax qara yar maaha. Aan bad haddaynu qaadanno waxaynu ku sifoobayna afatuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd badna miyaa xumaynaysa badna waa ka gaaloobaysa. Falaa warabbik, ilaahay wuu dhaaranaya. Awalan ilaahay wuxuu leeyahay falaa ay falaysa ma ahaba ilaahay leeyahay zacmigay sheeganayaan dhab maaha, iimaankay sheeganayaan ma jira baa ilaahay leeyahay. Kow, ilaahay markuu anfiyey ayaa alla dhaaftay, ka loo dhaaranaya wax loo sheegayana waa adiga. Ilaahay wuxuu leeyahay warabbika laa yu'minuun, nabi maxamedow rabbigaabaan ku dhaartee baa ilaahay yidhi kuwaasi inaan iimaan laga helin. Warwaa maxay kuwan ilaahay uu iimaanka ka anfiyey? Laa yu'minuun حتى يحكموك فيما شجر بينهم بإلهي إيمان مجر بإلهي إلا يقبلان إن إسكو حكمان لحدودة وحكستو إسكو قبصدان إن يديك كولي مدان حكم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت وأي ولبا إن إسو ليبانا يعني قفك إن الدولة قصبتو دي حكم قصب لغو الرعي وقار لكن وحي إلهي ليوين عن طواعية كإيمانهان وإن يواقبل أن إلهي حكم كي سقاطان كو وأني نفتو ذا وحي لي يكهلي ويسلم تسليما وإن يهبان سمان ويسديمان بإلهي لي هذه صفات قال له وايو إيمان مجروا ويا هذه صفات قال له وايو إيمان مجروا لبك لصارى ولقنا يسكاكين قلطمي مثلا قفكو إنو خمر عباوان معصي لكن وحي الرميسية هاي خمر ينو عبي ينو عسياني والرميسية إذن قد حكم بشريعة الله وحكاسي وحكو حكومة يا إلهي شرعيسي وإيه وحو الرميسيين ومعصق لي ما دام الرميسيين الدنبيلية هاي عقيدة دي ساو شكتين الدنبيلية تا معنى يدو حويا وحو أركا وحك فالك مو سمية ها سمية لكن إني دنبي تكاسي قال ماها إيه دنبيلي وحو مبانو حق مطا قانون كو وحو لغا يا إسلامي يلو حكومة لكن مو قالوا لكن نكا يلا هذا خمر قواه حلال وقال وحانا اسكوا فقصان علماء المسلمين تا دمانتو المذاهب الأربعة يوحى الله لي يوحى عالم مسلم كتاب قرأ أمس التفسيري عالم دي دني مجرى هبايا راضي ما هم مسألة عن يقول كوبا وان قضية إجماع كسوا إن قفكو هدي وبنيه وحى الله ممنوعي أمس وممنوعه وحى الله بنيه هنا قال لي مطي ومسألة التشريع مركا دبر لبانك شرعي صلى الله عليه وسلم وعينك ليه فكلهم كفر شرعي حالك وحاكو قرون خف كستا او لغو ايديو دنبيا دا كوحسان خذو كسدونات وحو متيسانا يا ان لغو حكومو غناح اما حبسي اما لبضو دا او دا جرعة سوا فخصان حيرك عقابة صومالية وحك الله سبحانه وتعالى لا فغير الله ابتغي حكما وقال تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه إمام شنقيذ سوى آيات تعليقين يا أيوح لها كل تحاكم إلى غير شرع الله وهو تحاكم إلى الطاغوت يعني تحاكم كستا والله يسرح حكم تغى شرع قال له وحنا هين وتحاكم يا حكم كي ولو لتك طاغوت وأنا طاغوت كي الله سبحانه وتعالى آيات القرآن كي كل شيء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وحي دونيا إن يسرح حكم تغان طاغوت كي يضعوا لفرين ككفريان ويكون قالوبان ومكا يبريئة كالنقضان مكا هلكا واحد نكدر من آيات كاسناني نوت الماميا إن حاكم يدو أما حكم كي يتشريعي أي كم يديها وحيالها ألا سبحانه وتعالى خاص كوليها هدي عيدك ليلو يتشيستنا شركة أي نقوان يسا مدام غدا كفر دور سما دين تمانا عاية مدام غدا مدكي لباد درسو كداري شادي حركة عقابته الصوماليات أيام مفاسد يو لباتوين بدن أسو جيداي أمد الصوماليات لباتوين كاس أو إذن نوحي أمد الصوماليات محاكيم تاس درتاد أيا الله حكم كيسا وحل لو ذا جيي إردقي دور سنعانا لغو حلاشدي ليقينا لغو بانيستي حوليهنا لغو بوبي وانا محاكيم تاس درتاد وحا أي حقوقيه كودا يعمين دول ميجينا فراها أغا بحي أو مغالوين كيرنا نقفافي محكمة دهان ردادا دنبيلي مدابرين مجرم معانانان روح دولمانا أمهيلين ظالمنا قعان تمقبان إحدى مباجين حكون مهاجاجين عدل محاقيجين إد أقر شاقتين أمقر صورين لبا أحاق تمينا حقو دمسينين تاس أيانا كينتا إن فاسقين تو كل ردان إن أي محرمات كلا جهران داعا ديلك إيو بابكونا بطان مسلمين تانا أي أبد باذي ويدون نفتوضا مالكوضا إيو شرفتوضا محكمة ده أنو ميين محكمة مركي قرطقو يسقفك صوماليك وكوك صونانكرو مجرت محكمة ده أنينا مرة مما قشين وليقين شن صنوه اسكحيك تايا وحان نقوني دولدة وقوم مسوق ماسوق بدن بان نقوني Transparency International مركز ركت ولي مما قشين حير إلاليها أنه أو محكمة كاني قف مسؤول أو مسوق ماسوق يسوي إلي مما قشين معنى هذا هو محي مركز معنى هذا هو حاوة مش شقينا هاي ولي شقاك لو هايستاهي شقا دي سي لوغو تلقى لي ما هايستوي ma maqay maxkamadahaana ka warrama dadka dhulkoodii iyo hantidoodii iyo waxoodii iyo beerahoodii ayaa laga shaqaysanaya. Qof Soomaali ah oo kalsooni ku qaba ma jiro inuu maanta maxkamaddaas uu xaq ka helaayo ama cadaalad u ka helaayo. Markii laga tago wilaayaadka Islaamiga ee mujaahidiintu ka taliyaan dalka intiisa kale, fiskiga iyo anshaxdarada ayaa bannaanka lala taagan yahay oo qaadkii ayaa lagu cunayaa, khamri ayaa si bareer ah loogu cabayaa, heeso iyo musalsalaad ayaa dhallinyarta lagu asqeeyey. Mujtamac sidaas u noolna adeeroo layaab ma lahan in dilka iyo fawaaxishta ku badato. Dadku haddii ay ka tagaan sharciga Allah iyo in xumaantu ay iska reebaan, wax walba ayaa laga filan karaa. Tan xigta waxay tahay, dadku waa bani aadam wayna khaldamayaan, laakiin maxaa tallaab ah oo laga qabtaa? Sideese ayay maxkamaduhu u xalliyaan? Taasina la iskagama sheekaynayo oo dhammaan waan ognahay sida ay u shaqeeyaan garsoorada dabadhalafyada ee Xamar, Garoobe, Kismaayo iyo Baydhabo ka jira. Maxkamaduhu waa hoyga musuqmaasuqa, waa hay-adaha ugu laalus qaadashada badan, waa meelaha ugu qabyaaladda badan. Haddaba meel dhaqanka sidaas ka yahay, dadkana lagu xukumo dastuur xeer jajab, xeer talyaani soo dejiyey isdabamarin iyo eexasho, oo musuqmaasuquna ay u sii dheer tahay in dadku isqashaan oo ay xumaantuna baahdo oo dadka hantidooda iyo cirligooda lagu tunto layaab ma lahan. Fasaadkaas oo idil wuxuu xaqiiqoobay markii laga fogaaday garsoorkii aan eedda lahayn ee xashadana aqoon ee uu Allah jideeyey. Xukuumadda riddadana ay maxkamadaha u dhiibtay garnaqayaal dadka ugu kala garqaada waxaan ahayn wuxuu Allah soo dejiyey, kuwaas oo xaqdarada u bariray xumahana aan ka sarriigan oo laaluush, qabyaalad, sidbursi iyo wejigarad wax ku xukuma, xoolaha dadkana baadil ku cuna, xaqoodana duudsiiya, aayaadka Allahna ku xaraasha lacag yar. Waana qudaad maqli ogbeenta oo cunis badan xoolaha xaaraanta ah, hadalkana aan u miidaandayn oo abaartiisa, dulucdiisa iyo ujeedadiisa ka leexiya, iyagoo raacaya oo ku dayanaya dhaqanadii Yahuudda ee uu Allah Cazza wa Jalla kaga warramay kitaabkiisa casiiska ah. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وترى وعد رسول الله وارك دونتا كثيرا انبضا ومنهم منافقين يهود كمدة يسارعون من اي دقدق ايان في الاثم دنبق قلديسة اي اول عدوان قرد الرضي ما قده مسلم كالله ما يلا قرد الرئيسه اي او اكلهم عني دودة السوحطة اي حرام تعونان لبيسة وحباس له ما شيء اي كانون نغدين يعملون كوة سمية. قال هذا قف مركو فرطو وحلق قاضي الله وبخل سدح بقول السجنان مهرك جناحة ما أنت محكمة دجال كوحي سمي سال عجارة سيدات كن سيال كن طبعاً كن أضول العج حاجة هذا جاب كل هذا قصنا الدولة كم مرة عضو محكمة هذيك ما يقل عليها لقصة أروش حاجة هذا وحلقنا الله شقي وسوبر ماركت سوبر ماركت وجرسورك يا وقبل بنادر ما السوبر ماركت إيه العجية على سوق عطا ولا قبصة أيضاً الدولة مشاري سيسا جنوين سيسا وحي سيسا العجرني كوس سيسا hadana lacagii ay soo shaqaysteen jeebka gashtaan waxa halkan loo shaqeeyaa supermarket supermarket oo garsoorkii uu cunay gobolka banaadir meel supermarket ah lacagii la soo qaataa waa la qaybsadaa warku xadii dulowday baldaya dalini madina. Markii ay ummada Soomaaliyeed u cadaatay gaalnimada ay ku sugan tahay xukuumadda riddada Soomaaliya iyo cadaalad darada ka jirta maxkamadaha, waxay muslimiin badan go'aansadeen inay u soo xukuntagaan maxakiimta sharciga ee ka dhisan wilaayadka Islaamiga. Xukuumadda riddada ayaa isku dayday inay dadka cadaadiso kana horjoogsato inay u xukuntagaan shariicada Islaamka, waxayna u aqoonsatay in loo xukuntago shariicada Islaamka inay tahay faldambiyeed ciqaab adag lagu mudanayo, iyadoo arrinta kaga dayanaysa dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ee maalgeliya. marka waa mamnuuc dowladda Soomaali mamnuuc ay tiri waxaa talaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasta oo ururada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukun tagaan waa la soconaa dad badan soomaaliyeed u xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasna waa mamnuuc qof uu aadi karo xukun ma jirto dabcan wixii hadda ka dambeeyana cid looga dul qaadan doono ma jirto inay ku qanacsanaato xukunka shabaab haddii ay meeshaasi ay jirto ummad muslim ah oo diinta ilaahay ku socoto oo ku wanaagsan oo sharciga ilaahay fulinayso haddii ay jirto dadka gardarro ku maago oo muslimiinta dhexdooda ah oo nidaamkaasi meesha ka jira oo toosan oo sharciga ilaahay ku salaysan qofka ka hor imaanaya muslimiinta ka mid ah cuquubada lagu qaaday kaasi wuxuu yidhi qofka sidaas oo kale muslimiinta caynkaas oo kale qofkii ka hor yimaada waxa weeye waa qof ilaahay rasuulkiisa la xarbinayo sababta waa maxay ilaahay rasuulkiisa la xarbiyaa macnaheedu waa maxay waa inay dadkaas ummadda meesha ku nool waa inay ku dhaqmaysaa sharciga ilaahay soo dejiyey oo nebi maxamed oo noo keenay calayhi salaatu wasalaam waa inay ku dhaqmaysaa haddii sharciga ay ku dhaqmayso ay ku toosan tahay qofkii ama jameecaadkii dadkaasu la culoobay ku baxa oo hub u qaatahay ma aha keliya inay dadkaas muslimiinta ay la dagaalamayaan waxay la dagaalamayaan ilaahay rasuulkiisi maxay sharcigiisa meesha ku socda kolka yuxaaribuuna allaha warasuulahu nimankan burcadka ah yuxaaribuun ilaahay rasuulkiisa la xarbiyaan waxay ku noqon kartaa ilaahay rasuulkiisa waxay wataan baa dadkan ku dhaqmaya ay ku kaceen ilaahay rasuulkiisa waxay wataan oo diintii islaamka ah ayaa meeshu lagu fulinaya kolba haddii nidaamkii oo toosin yahay kolka ninka gardarro ku maagaay waa nin ilaahay rasuulkiisa la xarbinaya saasay ku noqonaysaa sida inay u xukun tagaan waa la soconaa dad badan soomaaliyeed u xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasna waa mamnuuc qof uu aadi karo xukun ma jirto dabcan wixii hadda ka dambeeyana cid looga dul qaadan doono ma jirto inay ku qanacsanaato xukunka shabaab hase ahaatee cadaadiskaas dadka uma kordhin wax aan ka ahayn inay go'aankooda ku dhabar adeegaan wilaayaadkana u soo hayaamaan sababtoo ah wanaagga ay wilaayaadka ka maqleen oo ay gaal iyo muslimba ka markhaati kaceen ayaa quluubtooda degay waana tii horay loo yidhi dhigtaadu kaa wardheer ishaaduna waa kula fil midda ugu daran oo yacni laga xaqsooda waxaa waayo in shacabki annaga aan mas-uuliyadda u ahayn ay u xukun tegayaan al-shabaab ay beriri tegayaan ay tegayaan maxaa gobollada dhexe la leeyahay ninka jooga xamarweyne mase meesha hadda aan joogna la leeyahay meelherle imaw meeshaas ugu qaadaya xukunkiisa taa maxaa sababay inaysan jirin wax la yidhaaha cadaalad inaysan jirin wax la yidhaaha garsoon dadkii ganacsatadii hadda waxaa la marayaa oo suuqii bakaaraha iyo dalalka ka ganacsanayay maxkamad al-shabaab inay uga wacdo oo beriri iyo dhulkaas looga waco maxkamad al-shabaab saarto lugihiisa qofku ku tegaya kalsoonida al-shabaabki ay ku qabaan dadweynihii markaan dowladdiiba 90% laga tegay 90% dadkii al-shabaab ay kalsooni ku qabaan dowladda iyo al-shabaab dadka al-shabaab u dacwoonaya aniga hadda maxkamadda dacwateya hataa loo leeya dacweynayo haddaan awoodi karo al-shabaab aan aadi lahaa laakiin waa ma aadi karo mara qofka awoodaya halkaas u aadaya sababtoo ah yacni cadaaladii ayaan shaqaynay And Shabab not only manages to rise above clan rivalries, but also delivers justice that is not corrupt. Al-Shabab kuma guuleysan oo keliya inay ka saramarto dagaal beeleedadii wadanka, balse waxay sidoo kale keentay nidaam cadaalad ah oo aan musuqmaasuq ahayn. No one trusts the judicial courts that are both dominated by particular clans but are also extraordinarily corrupt. Women often prefer to have dispute or property disputes resolved by Shabab. Cid ku kalsoon ma jirto maxkamadaha garsoorka ee dowladda oo ah kuwa gacanta ugu jira qabiilo gaar ah, sidoo kalena aad u musuqmaasuq badan. Dumarku waxay badanaa jecel yihiin in muranada ku saabsan milkiyadda ama lahaanshaha dhulalka ay la aadaan maxkamadaha al-Shabab. In terms of property disputes, because of Sharia, the rulings are often far better than in justice courts. Or then in clan courts where women don't have any representation, they cannot address clan elders, and where often males, and particularly males from dominant clan, can prevail to seize inheritance property, for example. marka ay muranadu yihiin kuwa ku saabsan lahaanshaha dhulalka xukunka shariicada ayaa aad uga wanaagsan xukunada ay ridaan maxkamadaha aan cadaaladda ahayn iyo kuwa qabaa'ilada oo aan dumarka siinin wax xuquuq ama matalaad ah ma awoodaan inay la hadlaan oo codkooda ka dhacsadaan ragga halkaasna ragga gaar ahaan ragga ka soo jeeda qabaa'ilada tunka weyn ayaa gacanta loo geliyaa hantida dhaxalka taas ayaana ku tusaysa sida ay ummadda muslimka ugu hamuun qabto cid ku kala xukunta kitaabka allah oo aan u kala iilan ee xashar la'aana uu kala garqaada haddana waxaa allah fadligiisa inay muslimiinta soomaaliyeed kalsooni buuxda ku qabaan maxaakiimta islaamiga ee ka dhisan wilaayaadka iyagoo maalin weliba dal iyo dibad uga imaanaya si ay cadaalad uga helaan hooska shareecada qaala allahu tacaala الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وهرين وحان لا يهب الشد كردقا ولايات إسلامية وحات صالة ونهكسا أتهين مجتمع مسلم كأه وحات خاص هرستان هرك شريعة وحات دقا انجلس إن عقيدة الولاء والبراء يقارض إن لا صعمه وحات أساس أتهين دارة إسلامك وحات ليبي يداف لقيبستان ولشين المجاهدين تأه waxaad garab yihiin u tiin qof kasto madluum ah waxaad suurad wanaagsan ka bixiseen midnimada iyo isku duubnida ogaada shariicada allah ayaa laga helaya amniga ay umadeenu raadinayso shariicada allah ayaa laga helaya walaalnimo in lagu wada noolaado shariicada ayaa laga helaya barwaaqo iyo nolosha oo bulaasha shariicada ayaa laga helaya cizigii iyo sharafkii ay umadani lahayd yaquulu allahu cazza wajal الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمد الصومالية لب يقحر ويسو أركتي حانت وذاك والله سو أركي لغو ما قبوبين قبيالت وانو سو أركني كما أنا قبوبين ديمقراطيات وامد ما انت تاغن وددكو اسكو لحقلنا يان و hantidoodi iyo erligoodi uu ku badbaadi la yahay dabaatadaasi baahsan iyadoo jirto ayuu ilaahay ummadda ku samata bixiyey wiilal mujaahidiin ah oo dalka ka hirgeliyey ku dhaqanka kitaabka allah iyo shariicada islaamka markaasi ayay ummaddu kala harsatay aniga ilama aha dadku inay maxkamadaha u soo raadsanayaan jacayl gooniya oy shabaab u qabaan dadku waxay u soo raadsan hayaan jacayl ay diintooda u qabaan iyo cadaalad iyo garsoor hufan cadaalad iyo garsoor hufanna waxay ku imaan karaan ku dhaqanka shareecada islaamka oo kaliyahay ku imaan karaan sababtoo ah kitaabku eex ma yaqaan reer hebel ma yaqaan laandheere iyo laangaa ma yaqaan madaxda iyo mujaahidka iyo shacabka iyo ragga iyo dumarka ummadda muslimiinta wuu u sinan yahay waa u cadaalad haddii laykuurun yahay cadaalad fala ummaddana cadaaladdaa deeqda ee jaga ma deeqdo waana middaas midda dadku u hamuun qabo oo baahi weyn maaragta uu u qabo oo ay u soo raadsanayaan anigu saasaan u arka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما أنت ننكست وحرادين يا حنان عدالة عدالة للشيغينا وحي كجرتا كتابك الله سبحانه وتعالى ننك كتابك اللقب صلاة كدبنا أمد كوه قامي وكرقة أكتيس أي عدالة جرتا ننك أمن الدوني يا نبت قليو كتابك إلهي أيوكهل يا ninka raba garsoor hufan oo cadaalad ah wuxuu ka helayaa meesha kitaabka ilaahay lagu maamulay ummadda muslimiintana waxyaabay ku kala qaboobi karaan waxaa weeye shareecada ilaahay oo loo hoggaansamo soomaaliduna inta ay ka dab wareeganayaan xeer ciqaab oo ay gaalo soo dhiibtay iyo dastuur qabiyo ah weligood degi maayaan nabadgeliya ammaanna heli maayaan gardarraya masuqmaasuqna kama dhammaanayaan الله سبحانه وتعالى وحو قرآن كي سكولي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بني آدم كالنظام والله مارمان إنه يشكو شقيت كل كالنظام قال له شقينا إنه حوي وكان إله سودجي سبحانه وتعالى فإن تنازعتم هديئة الدودان إذن كمؤمنين تأفي شيء إن شيء هذا الدودان أو askagu hortay maadaan farudduuhu sheegaas celiy ila allaahi ilaahi intii ka awceliy waalrasuuli rasuulka intii ka awceliy idinku dhexdiinaad doodeen ama nimanka ulilamrigaaba dooday ama ulilamriga iyo dadkii kale rayidka ahaaba dooday waxa lagu kala baxayay maaha nin ra'yigiisa oo adduunyada iyo aakharaba isaga wanaag badan macnaha haddii aad xukumka ilaahay aad u celisaan oo rasuulkiisa aad u celisaan kaasi ilaahay dadku uma kala eehdo ilaahay subxaanahu watacaalaa dadka ma dulmiyo kolka khayr ba idinku jiro tan kale ciribtana markaa isaga aad u celisaan ku kala baxdaan ciribta adduunyo waad fiican tahayo isqaqabsan maysaan himilba ra'yigiisa aan ku socday iyo himilba sidaa yiri iyo rahimilba ra'yigaa soo jeediyey iyo ma ah meesha waxaa lagu kala baxay waa xukum rabbi xaggiisa ka yimid wey ilaahayna adoomihiisa uma kala eehdo kolka haddii ninka walaalkaaga lagu xukumo adiga walaalka ah de waxa weeye ninkaasoo horjeeday ama ma ahee qabiilo kale ama xukumin ilaahay baa xukumay kolka arrinta way degaysaa laakiin markii anta aska hor nimaado anigu ra'yigayga aan socodsiiyo waxaad leedahay ra'yigan waxa wato hebel laakiin markuu ilaahay wato iskugu mid baan u nahay kolka waxa weeye waan idin khayr badan yahay oo kaasa uga cadilnimo badan waan ciribtana way fiican tahayoo waa lagu qabooba adduunka waa nin walogu waa ku diga waa ku kala soonaanaya aakharana sawaabba laga helaa kolka inaad ilaahay u celisaan danba idinku jirto intaa ra'yi qof aad u celin lahaydeen ama xeer dad dejista aad u celin lahaydeen ama ma ee askariga wax kale aad xoog aad wax ku kala xallin lahaydeen ku kala bixi lahaydeen taasa idin khayr badan xagga ciribta oo dadkaa ku diga bulshada ku wanaagsanaato ku hagaagsanaato kolku waa ayad cajab badan wey sidaas yaa idin khayr badan ilaahayna wuxuu idinka khayr wuxuu khayrka lahaa yuu idin sheegaya aayaddii horena waxaa lagu khatimay ina allaha nicim maa yacidukum bih aayaddaana waxaa yidhi dalika khayrun wa axsanu ta'wiilan kolku waxaa meesha aad ka fahmaysaa in wixii danteena ku jiray un ilaahay inaga nala damacsan yahay kolka xukumkiina waa sidaa haddii la iskhilaafana waa sidaas dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijka dhuwaxa wareysyada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Islam.